ہو گیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ یوں نہیں ہوتا ہے. جیسے دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. سب پیپر لوگ جو سب جانتے ہو پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. ایسے حدیثوں میں ہے نیکی نیکیوں کو کھینچتی ہے اور گناہ گناہوں کو کھینچتے ہیں. اسی لیے کہا الدین کلہ ادب. سارا دین ساری شریعت جو ہے وہ ادب ہے. ادب اللہ کا, ادب اللہ کی کتاب کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کے گھر کا, مدینہ پاک کا. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں سے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ادب ہے. تو انہوں نے کالا بادل مانگا کہ یہ ہمارے بستی میں جا کے برس جائے اور ہماری قوم کی پریشانی دے. لیکن زندگی ان کی گڑبڑ تھی, انہیں کچھ معلوم نہیں تھا. اور تھا وہ ڈیلیگیشن تھا, جیسے وہ ڈیلیگیشن جو جس پر دستخط کرتا ہے وہی ملک میں ساری چیز چلتی ہے. ان کی زندگی ہی کیوں کہ غلط تھی. انہوں نے مانگا, جب قوم کی طرف بادل چلے تو قوم بہت خوش ہوئی, لو ہمارے آدمی نے مانگ لی. ہر آرگ ممکن, یہ جو بادل آ رہے ہیں یہ اب ہم پر برسائیں گے اور ہم ہرے بھرے ہو جائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا بل ہوا مستعجل تم بھی فیہا عذاب علیم تذکر کل شیء بامر ربک. اس لیے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے رہی آج میں خاؤ پوجا, ان کے لیے نبی آئے کہ حضرت پوجا علیہ السلام نے بہت سمجھایا تھا, بہت سمجھایا تھا. اللہ ایک ہے, وہ عبادت کے دائرے سے ہے, اس کے حکموں کو ماننے میں کامیابی ہے. اور تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. لیکن یہ گھمنڈ اور غرور جو ہے نا, ان کو ایک گھمنڈ تھا اپنی قوم, قومی گھمنڈ جس کو کہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے اس قوم کو بنایا تھا ایسا, ساٹھ ہاتھ لانبے قد ان کے قد کتنے تھے, ساٹھ ہاتھ, اور چوڑے بیس ہاتھ سینے. پتھر پر مکہ مارے طاقت تیزی سے ریٹ ہو جاتا ہے. اور وہ اس کی بہت ڈنگیا مارتے تھے, من اشد منا ہوا, ہم سے بڑھ کر طاقت والا ہے کون. جیسے بعض بلادریاں, بعض قومیں, بعض علاقے, بعض خاندان, بعض لوگ اپنی طاقت کا گھمنڈ, اور یہ اللہ کو کہیں سے کہیں کسی لائن کا گھمنڈ پسند نہیں ہے. کسی کے دولت کا, کسی کے خاندان کا, کسی کے علم کا, کسی کے فن صنعت اور حفت کا, مختلف کسی کے پرانے سارے واقعات بیان کر دیے. کسی کو حکومت کا گھمنڈ جیسے فرعون کو تھا, قارون کو دولت کا گھمنڈ تھا, قوم سمود کو اپنی کاریگری اور اپنے آرٹ کا گھمنڈ تھا, قوم عاد کو اپنی لمبائی چوڑائی اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا. انسانوں کو بیان کر کے ان کا انجام کیا ہوا قرآن نے وہی بیان کر دیا. اسی لیے جگہ جگہ ہے سورت کے شروع میں, بیچ میں, اخیر میں قرآن نے یہ ضرور کہا ہے فَاعْبُدُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. آنکھوں والوں آنکھیں کھولو, فَاعْبُدُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, عقل کے دارو دارو, عقل کے کام لو, ہمیں عقل تمہیں سمجھنے کے لیے کھڑا کیا ہے, کھوٹا کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, نیکی کیا ہے, گناہ کیا ہے, یہ سمجھنے کے لیے بھی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر بندے بندی کے پاس اللہ کی یہ تین دولتیں ہیں دی ہوئی اللہ کی, وقت, پیسہ, روزی روزی اور سمجھ بوجھ صلاحیت. پر یہ تینوں چیزیں امانت ہے اللہ کی ہر بندے اور بندی کے پاس. اور امانت کے ساتھ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے وقت گزارنا, اللہ کی نافرمانی میں پیسہ خرچ کرنا, جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ سوچنا اور اپنی سیر و سنت کو وہاں لگانا یہ خیانت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم 600 سال تک شرک میں رہے ایمان سے پہلے. کتنے؟ 300 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، 600 سال کعبے میں بتوں کی پوجا کرتے تھے. اللہ دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کا اللہ ہے، اللہ کو کسی سے قسمت جگانا چاہتے ہیں تو اس کے بھی اسباب دیتے ہیں، اگر کسی کی قسمت پر مہر لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسباب ہے. اللہ کا ہدایت کس کے قبضے میں، برا ہے کس کے قبضے میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اس وقت ہو جاتا ہے جب انسان انسان کہلانے ہی کے قابل نہیں رہا ہے. اگر تاریخ پڑھی جائے اس کو زمانے جاہلیت کے تاریخ کے کوئی چیز نہیں، جتنے جانور پنا، جتنا خواب ہے، جتنی خرابیاں، وہ سب. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے بندی پر ہے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچائے. تو اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنے سے پہلے لوگ اپنے دیدار میں عقیدہ، اخلاق، عادت، رہن سہن اور معاملات، زندگی کا اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کلسی تھی، اونٹ تو اوپر سے نیچے تک چڑھائی چڑھا ہے کیسے تھے، ان پر اللہ کو ترس آیا کہ میرے بندے میں نے بنائے. اس لیے اللہ ہو اور ہم واقعی ایک کمار بناتا ہے مکی سے ہنڈیا، وہ بھی اس کا ٹوٹنا، اس کا پھینکنا یا اس کے اندر کوئی سوراخ ہو جائے برداشت نہیں کرتا ہے. اللہ نے اس انسان کو اپنی قدرت سے بنایا، اس لیے کہا کہ انسان کی سب سے بڑی شرافت کی بات یہ ہے کہ ساری مخلوقات کو تو اللہ نے حکم سے ہو جا ہو گئی، اس انسان کا اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا. اس کی شرافت کے لیے نہیں بننا، پھر اس میں بہت ساری صلاحیتیں رکھی. اسی لیے جیسے حلق میں دو ناکیں ہیں نا، کھانے کی بھی اور سانس کی بھی، اور کبھی غلطی سے ذرا سا ذرہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو آج وہ مہمان آئے تھے اور وہ کھاتے کھاتے ایک ایسی حالت ہو گئی تھی جیسے بندگی نہیں تھی ان سے. کیوں؟ بس سانس کی نالی تو سمجھ کے لیے ہے، کھانے کی نالی کھانے کے لیے. ایسے ہی دل میں دو خانے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا. جب اس میں خیر والے خانے میں جب شر چلا جاتا ہے تو پھر انسان انسان نہیں رہتا، بندہ بندہ نہیں رہتا. پھر اس کی سوچ، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ پیر سب شر ہی کرتے استعمال ہوتے. اللہ جل شانہ کو اپنی مخلوق پر ترس آیا ہے. لقد من اللہ، اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور رحمت للعالمین، تمام مخلوقات کی حق میں، کیا آسمانوں کی، کیا زمینوں کی، کیا سمندروں کی، کیا یہاں تک لکھا ہے علماء نے تو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آئی تو بہت بڑا احسان تھا سارے نبیوں اور پیغمبروں پر بھی. کیوں؟ کہ تمام نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک نبی آخر زمان آئیں گے، ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہوگی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ان کا دین قیامت تک کے لیے ہوگا، اور قیامت تک آنے والے ہر آدم کے لیے اور حوا کی بیٹی کی دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں ہوگی. یہ خبریں سارے نبیوں نے دی. اگر آپ تشریف نہ لاتے تو نبیوں کی بانٹ غلط ہو جاتی، اب ان کی بات غلط ہوئی تو ان کی پیغمبریت نبوت ساری خطرے میں پڑ جائے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے سب کے حق میں رحمت بنا کر دے. ہمیں اللہ نے ایسے نہیں دیے. قرآن کہ جس نے ساری کتابیں انجیل زبور اور تورات صحف ابراہیم موسیٰ صحف ابراہیم آدم حدیث سارے صحیفوں کا جتنا علم وہ سارا علم قرآن ہے. سارے نبیوں کے ساتھ جتنی اللہ کی رحمت ہے جتنی اللہ کی مدد ہے جتنی اللہ کی برکت ہے وہ ساری یکجائی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پورا کتاب بھی اللہ نے ہم کو ایسی دی, نبی بھی اللہ نے ہم کو ایسے دی, اور کعبہ کیسا کیا کہ سارے قبلے ساری رکنے ختم, ایک ہی رکن قبلے کا کعبہ. کعبے جیسی کعبہ جیسا قبلہ دیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے, سراپا نور سراپا رحمت, قرآن جیسی کتاب کی, اور اللہ نے تو کہنے ہی کیا. ارحم الراحمین اکرم الاکرمین, معاف کریں تو کیسا معاف کرتے ہیں کہ تم سوچتے رہ جاؤ کیسے. حدیث پاک میں تو آگیا ہے کہ جو ہمارے حاجی بھائی جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے جانے کو آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے. ایک آدمی تھا حدیث پاک کا واقعہ ہے, اس نے ایک کم سو 99 خون کیے تھے. کتنے کتنے 99, لیکن یہ موت جو ہے موت, یہ موت ایسی چیز ہے کہ اچھا اچھا کی چوکری بھلا دیتی, پھر ان کی بھی بھول گیا تھا اپنی چوکری چاہیے. www.attableague.com/revivalofiman میں اتنا پاپی ایسا سمجھا ایسا خون خاص. اس لیے کہتے ہیں کہ بات پوچھو تو ان سے پوچھو جو جانتے ہوں. قرآن نے کہا ہے بس ارو ارجن ہر ایک سے نہیں سڑک پر چلنے والے سے مسئلہ پوچھ لیا, سڑک سے چلنے والے تبدیلی برتاؤ کی بات پوچھ لی, ایسے نہیں. جو جس کو جانتا ہے علم اس کو چاہیے, تو اس نے آدمی سے پوچھا کہ میں نے بہت گناہ کیے, میری معافی ہوگی, تو سیدھا جہنم میں جائے گا, جتنا میں خون کی ہے تمہیں شوق سے جانا ہے تو پھر شوق پورے کر کے جاؤں گی. اسی لیے مسئلے بتا دیں, ایسا نہیں کہ میں نے 4 دن لیے ہیں مسئلہ ہم سے خود لو. مسئلے کے لیے تو دوا تو ڈاکٹر سے لی جاتی ہے, کپڑا جلدی جہاں سلایا جاتا ہے اور مشینیں وہاں سے لی جاتی ہے جہاں مشینیں بنتی ہے, ایسے دین دینداروں سے لیا جاتا ہے, علم علم والوں سے لیا جاتا ہے, ہر ایک سے لیا جاتا ہے. اسی لیے علماء کی صحبت اور علماء کے پاس بیٹھنا, ان سے پوچھنا اور پوچھ کر عمل کرنا, اس نے اس کو بھی مار دیا. کتنے ہو گئے 100, لیکن اس کو وہی اندر لگ گئی تھی کہ مرنا تو ہے, 100 کو مارا ہے تو میں کہاں رہوں گا. یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی آج تک کسی نے انکار نہیں کیا, اللہ کا بھی کیا, نبی کا بھی کیا, قرآن کا بھی کیا, جنت دوزخ کا بھی کیا, لیکن موت کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا. تو مرنا نہیں, پھر اس کو لگی کوئی راستہ کوئی ملے, ایک آدمی ملا بھائی ہم تو جانتے نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو مسئلہ معلوم نہ ہو تو خامخواہ زبردستی مفتی نہ بن جایا کرو, سمجھے. صاحب صاحب کیا جو بھائی میں نہیں جانتا ہوں, مفتی صاحب سے پوچھ لو, علماء سے پوچھ لو, تو وہ قرآن حدیث کی ہوں. تو یہ آدمی کبھی میں تو جانتا نہیں, یہاں قریب میں بستی ہے, وہاں کچھ اللہ والے کچھ اہل علم رکھتے ہیں تو ان سے جا کے معلوم کر. اس آدمی کے دل کو چوٹ لگی تھی مجھے مرنا ہے, مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا, اس پہ کتابیں لکھی ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا. موت کی یاد کبھی پڑھا کرو تو پتا چلے گا جتنے چاہے کفارے بانٹتے رہو. اس لیے کیا کہنا, اسی لیے کہتے ہیں حدیث میں توبہ کیا ہے. توبہ یہ انگلیوں والی نہیں ہے. آج کل تو ہر چیز میں فیشن ہو گیا نا, ہر چیز میں فیشن, توبہ میں بھی فیشن ہو گئی. اور مسجد سے نکلے کے پھر وہی سارا ایسے نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التوبت الندامہ, توبہ نام ہے جس کی چوٹ کا, کون ہوں, کہاں ہوں, کر کیا رہا ہوں, کرنا کیا تھا. بندہ اللہ کا ہوں, غلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں, کیسا کہاں لگا رہا ہوں, کیا دیکھ رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں, یہ میرے بولنے سے بول رہے, یہ میرے کہنے سے کام ہے, یہ میرے شکتی کی چیزیں. جب آدمی کو اندر ملے چون کون ہوں, کہاں ہوں, کیوں ہوں, بندہ ہوں آسمان کے نیچے زمین پر اس کی بندگی کے لیے, امتی ہوں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی نمائندگی کے لیے. جان مال اسی کی دی ہوئی ہے, اسی کی فرما برداری کے لیے. میرے کرنے کے کام کیا ہیں, بولنے کے بول کیا ہیں, قرآن جائیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی چیز نہیں چھوڑی. بالوں میں تنگی کرو تو کیسے کرو, داڑھی میں آپ تنگی کب کرتے تھے, مسواک آپ کہاں سے شروع کرتے تھے, کپڑے آپ کیسے, آپ گھر میں آتے تھے تو کیسے, مسجد میں کیسے, صحابہ زندگی میں کیسے, اور محنت کے میدانوں میں آپ بدر میں کیسے, رحم میں کیسے, خندق میں. وہ سارے اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتا نہیں کس کی کس کے بھیس اور کس کے کس کے ایکشن اور کس کے کس کی, جتنا نور, جتنی خوبصورتی, جتنی خوبیاں ہیں, سب کے خزانے اللہ ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی. کیا آپ سے زیادہ کوئی حسین پیدا ہوا ہے نہ ہوگا, کہ اگر اپنے میں گندے ہی بھرنا ہے, اپنے میں روح ہی بھرنا ہے تو تمہارا دلی ساتھی نہیں ہوگا. ہاں مولانا یوسف شاہ رحمت اللہ ایک بات عجیب فرماتے تھے, آدمی جدھر کا لوگ اس کا ہوتا ہے, جیسے جدھر دیکھتا ہے تو ادھر کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے, اور جدھر آدمی کے پیچھے ہو تو پیچھے کے پیچھے کا پہاڑ بھی نظر نہیں آتا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام بڑھ پہاڑ کو, اور جیسے بھائی کوئی کھیتی بھی کرتا ہے, کوئی دکانداری بھی کرتا ہے, کوئی غریب بھی ہے, کوئی امیر بھی ہے, مرد بھی ہو, یہ سارے بھائی کے زمانے بھی ہے, لیکن ہر ایک کے دل کا رخ سیدھا اللہ کا حکم کیا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے, تو ہر ایک کو اس میں آپ مسواک کیسے کرتے ہیں, آپ جب مسکراتے ہیں تو آپ کے کتنے دانت نظر آتے ہیں, جب آپ کسی مسئلے میں غصے ہوتے ہیں تو آپ کی پریشانی مبارک کی یہ رد کیسی ابھر آتی ہے, ساری چیزوں کو معلوم کر اس کے آگے بارے. لیکن جب سے امت نے حضور کو پیچھ دکھا دی, قرآن کو, حضور کو, اللہ کو, تب قرآن کے دشمن, اللہ کے دشمن, نبی کے دشمن, انہی کی چال میں کیا کہتے ہیں فارورڈ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ فارورڈ ترقی کر رہے ہیں. ہاں جاتے رہیں لیکن جہنم کی طرح, اللہ سے دور, نبی سے دور. یہ میرے حاجی بھائی اللہ تمہیں مبارک کرے, مبارک کرے. یہ ہے اس وقت میں دلوں کے رخ کو اللہ کی طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور آپ کی تعلیمات کر 100% اپنے آپ کو ادھر متوجہ کرنے کا موقع ہے. اور یہ وقت اتنا مختصر ہے, جیسے الفاظ کا وقت کہ الفاظ کا ایک خاص وقت ہے, وہ وقت ختم ہونے کے بعد ایک آدمی جتنے ہاری جتنے روئے جتنی مانگی جو کچھ کیا اس سب کے برابر وہ اکیلا کرے تو اس کا حج کا فرض ادا نہیں ہوتا, قرآن میں کہیں گے اس لیے کہ الحج جو ہے حج کا نام ہے الفاظ کا. ایسے دوستو یہ وقت جو ہے آپ کا یہ وقت واپس آنے کے بعد جو گیا اسی لیے کہتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, جتنی کوشش کریں گے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آدمی جہاں جاتا ہے وہاں کی کوئی مشہور چیز ہوتی ہے, کوئی امریکہ جاتا ہے کوئی انگلینڈ جاتا ہے کوئی اپنے یہاں مدراس گیا فلاں بمبئی گیا, ہر چیز گھرنے کی کوئی نہ کوئی چیز لے کے آتا ہے کہ بس مجھے تو بہت مجھے افسوس یاد ہے بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے تھے تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی تم نے لسٹ تو بنائی ہوگی, تین داماد ہیں تین بیٹیاں ہیں بیوی جی ہے اما بھی ہے خالہ بھی ہے اس دامادوں کے لیے یہ بیٹیوں کے لیے بھائی کون سا سامان ایسا ہے جو یہاں نہیں ملتا ہے, فہرست بناؤ ضرور بناؤ کہ اتنی چیزیں مجھے یاد ہے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات اور مولانا صاحب اس کو طے کر کے گئے تھے کہ یہ تو اللہ سے منوانا ہی ہے تو منوا چاہے تھے. جو آج پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چل رہی ہیں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدلی ہے, کتنوں نے 20-20 سال کی زکاتیں ادا کی 20-20 سال کی نمازیں پوری کی بھائی بہنوں کا حق ادا کیا, یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت اللہ سے مانگ کے لائے تھے. اسی لیے میرے دوستوں میں دوڑتا ہوں آپ جو وہاں سے لاؤ آپ کے لانے کی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما, ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی پوری جماعت اپنے پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے, انما نورث العلم جو کچھ اللہ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں اس کا وارث بنا کے آتے ہیں. تمام نبی تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے دو چیزیں دے کر بھیجا, دین دیا اور دین کی محنت دی, کسی کو ایک گھرانے کے لیے کسی کو ایک شہر کے لیے کسی کو ایک قوم کے لیے کسی کو لاکھ سوالات کے لیے, اور انہوں نے آج وہاں محنت کی, ان کی محنت پر اللہ کو جس کو ہدایت دے کی ہدایت دی باقی گمراہ ہوئے تباہ ہوئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنی ذات کی, پھر وہاں کی عشیرت ہے لیکن کیا عمر پر آپ گھر والوں کی محنت بھی آپ کو دی جو پہلے نبی کو دی, شہر کی محنت بھی دی جو اللہ پاک نے حضرت صلی علیہ السلام کو مدین کی دی تھی, اور حضرت صلی علیہ السلام کو جو قوم کی محنت دی تھی انار سرنان و حمیلا قوم وہ بھی لیکن جرا قوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں والی محنت آپ کو دی اور مزید بڑا وما ارسلنا الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا, پوری بشریت کے لیے ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر دیا ہے. وہ ساری محنت اصل وہاں سے لانے کی چیز اللہ سے ایسا روح ہو کر کے مانگنا ہے, اے اللہ تو ہمیں ہمارے نبی کا سچا نمائندہ بنا دے ہم نبی کے کام کے لیے. مجھے یاد ہے ہمارا عزیز رحمۃ اللہ علیہ جو حج سے واپس آ رہے تو دعا ہوں اللہ وہاں روزہ اقدس پر سلام پڑھ رہے تھے, سلام پڑھنے والے بھی عجیب عجیب لوگ آتے ہیں, محبت کو ایک مرتبہ دیکھا ایک نوجوان بڑا خوبصورت خدا جانے اس کے اندر حضور کی محبت کی کیا آگ لگی ہوگی, سامنے آیا مبارکہ شریف جہاں وہ سراغ بنا ہوا ہے جاری بہت مختصر اس نے سلام پڑا السلام السلام علیکم یا رسول اللہ السلام السلام علیکم اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك حضور کرم شرع کیا واشهد انك رسول الله. یہ کہا سب کا سارے بار پڑے یہ جان ہو جائے. نہ جانے دنیا کسی کس کی محبت میں مر رہی ہے. اصل محبت کس سے کرنی؟ اللہ کی ذات کی محبت مانگنی ہے, اللہ کی عظمت مانگنی ہے, اللہ کی فرما برداری, اللہ کا قرب, اللہ کی حیت, اللہ کی مددیں, یہ ہمارے لیے. ایسے مجھے یاد ہے ایک آدمی آیا انگلینڈ سے رمضان کا مہینہ, اور بہت بڑا تاجر دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے کاروبار امپورٹ ایکسپورٹ. رمضان میں آیا تو ان کا کہ عمرہ کرتا ہوا جاؤں. اللہ کی شان وہاں تو ماشاء اللہ رمضان میں تو عمرے والوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے, اس کو کہیں کوئی کرائے پر کمرہ نہیں مل رہا تھا, نہ کسی ہوٹل میں نہ کسی بلڈنگ میں. اس کو بھی اندر آیا کہ اللہ نا تیرے دشمنوں کے یہاں تو انگلینڈ میں جاؤں تو وہاں ہوٹل, اور امریکہ جاؤں تو وہاں, اور وہاں جاؤں تو وہاں. تیرے گھر پر آیا تو اندر نہیں کرنا جا, وہ تیرے پاس مطلب چلیا احرام کی حالت میں واپس آ رہا ہے, ٹیکسی بلائی سامان رکھتا. ہمارا ایک نوجوان جو وہاں تبلیغ کے ہمارے ساتھیوں میں سے, وہ اس کا یہ حال دیکھ رہا تھا. یہ بچارا بہت پریشان ہے اور عظیم حال ہے اس کا. وہ اس کے پاس آیا تو اس کو بھی اس نے یوں سمجھا کہ یہ کوئی مانگنے کے لیے آیا, بیٹھا یہاں سے پر مجھے کچھ نہیں چاہیے تجھ سے. وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا اس کے ساتھ. تم آسو اگر اس پر چپ, اس نے عربی میں, اور ٹیکسی والے کو اپنے گھر کا پتا دیا. ٹیکسی والے کی پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ روزے سے ہیں, انگلینڈ سے آئے ہیں, میں چائے کافی لاتا ہوں, آپ روزہ رکھا. انگلینڈ میں کبھی ہوتا ہوں تھوڑا دن, تو یہاں ہفتے میں کر کا پھر آرام کر لو. پھر اصل میں آیا کہ نہیں روزہ نہیں. اس نے پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں, عمرہ کرنا ہے اور حضور کے دربار میں حاضری دیں گے, پھر واپس جانا ہے. بہت اچھا. تو وہ نوجوان اس کو لے گیا, طواف کرایا, سبھی کرایا, کھانا کھلایا. مدینہ منورہ جب وہ روانہ ہوا تو وہاں دوست تھے, ان کو فون کیا کہ ایک نوجوان کا ایک آدمی ہے, ذرا اس کا خیال رکھا. وہ ساتھی وہاں بھی پہنچ گئے. اس کی واپسی کی اور اس میں دو دن باقی تھے, یہ واپس آ رہا تھا. تو پھر وہی ساتھی اس کے پاس پہنچے کہ اچھا آپ عید اپنے گھر کریں گے, کتنی عیدیں کی ہیں آپ نے؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے یہاں تو ہم مشہور یہ ہے ہندوستان پاکستان سب جگہ کہ عید کے دن ہر چھوٹا بڑے سے ریلی لیتا ہے, سب بڑے کائنات سب سے بڑے آرام فرما رہے ہیں. عید تو یہاں سے آدمی کی بات تو دل کی ہوتی ہے, دل کی بات دل کو لگتی ہے. اس کو لگی جواب کی بات نہیں, اس نے کیا کر لیا, گھر پہنچ گیا تو گھر والے بہت اونچے نیچے عید وہاں کر لیا, بھائی تم بھی آ جاؤ. بہت بڑی بات کی تھی. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کے رسول آسان دنیا میں عیدی تقسیم ہو رہی ہے, میں عیدی میں آپ سے آپ کی محبت مانتا ہوں, آپ مجھے اپنی محبت دی تھی. آج تک ہماری آنکھوں کے سامنے ہے وہ جس وقت میں کیا اس کے سور موٹر کیا بالکل کلین شیو اور کیسا تھا وہ, لیکن اس وقت پورا خاندان کیا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدی مانگی کہ اس وقت اس کی لڑکیاں بہوے بیٹے بھتیجے پورا خاندان شریعت سنت کا پابند اور حضور کی محبت کا شکشا. میرے دوستو آدیو اللہ تم مبارک کرے, اللہ مبارک کرے, نفس و شیطان کے فقر و بڑے سے عبادت فرمائے, وہاں سے اثر لانے کی پوجن یہ حضور والا درد, حضور والا عین, حضور والا فکر, حضور والا کام, حضور والی دعائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دو چیزیں میراث میں دے گئے ہیں, دین اور دین کی محنت, دعوت اور دعا. حدیث کی کتاب میں تو پوری پوری ایسی دعائیں اللہ اکبر میں تمہیں کہاں کہاں کے پیچھے سے دوں. ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا گھر حضرت جی رحمت اللہ علیہ کہ مرزا بہت سے لوگ کہتے ہیں مرزا کوئی دعائیں مستجاب سکھا دو نا تکے کے نیچے سے گٹھی نکلے. لوگ تو یہی چاہتے ہیں. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شعبہ نہیں چھوڑا. پھر فرمایا کہ بخاری شریف میں ایک دعا ہے کہ جب حضور کی آنکھ کھلتی تھی اور اس وقت سے آپ کے انڈا لیتا ہے اس کے لیے پہنڈا اس کو کہتے ہیں حدیث میں کہ جب حضور کی آنکھ کھلتی اس وقت آپ کی زبان مبارک پر جو کلمات اس کے نیچے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت لکھتی ہے حدیث لکھتی ہے کہ ان کلمات کے بعد آدمی جو عمل کرے گا اس پر قبولیت کی مہر لگ جائے گی. اور یہ بیان میں نے کیا تھا کراچی میں ایک مرتبہ تو لوگوں نے کہا کہ مطلب وہ ہم کو بتا دو. میں نے کہا ایسا دھندا نہیں کرتا میں. ہاں ادھار تو بہت کیا ہے لوگوں کو ہم نے یہ ہے نا ان کے بعد ہمارا کتنا لیا ہے چار چار مہینے کا کتنا نے کتنی مرتبہ وعدہ کیا چار مہینے جائے گی چند لے کے جائے ادھر کر. میں نے کہا جو نفت جائے گا اس کو دوں گا. دو کھڑے ہوئے تین کھڑے ہوئے چار کھڑے ہوئے تو میں نے ان سے کہا میں کہا بھائی بیان ختم ہونے کے بعد کمرے میں آ گیا تو ان شاء اللہ تمہیں چاہ رہا ہوں ہو بچا ہو بچا. ارے ڈنڈا کرنا ہے ڈنڈا سورت میں رہتا ہوں ویاپاریوں کے بیچ میں انہوں نے ان کو ڈنڈا بتایا ہے لیکن ڈنڈا کرنا آتا نہیں. ایک مطلب میں اپنی مچھلی رسنگ تھا تو ہم یہ ساری مہمان کی برادری ہے تو میں نے ان سے کہا وہ مہمانوں ڈنڈا کرنا میرے سے سیکھو. سب تمہارے کتنے کارخانے اور تمہاری بجلی اگر سیکھو کر کے سکھاؤ. میں نے کہا دیکھو حدیث میں یہ آتا ہے آدمی جب کسی کے لیے دعا مانگتا ہے میں نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے جتنی دنیا چاہیے جتنا دین چاہیے وہ سب تم میرے اکیلے کے لیے مانگو. تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ نے کہے گا اللہ تیرا بھی سب یہی کر دے جو تم نے اس کے لیے مانگا مگر پیسے کا ڈنڈا ہے یہ حاجی جتنا مانگ کے آئیں گے نا پوری امت کے لیے ان کو تو ملے گا ہی ملے گا لیکن یہ خدائے وقت اور خدائے ڈیلیگیشن یہ اس لیے کہتے ہیں ایک حج تو تھا زمانے جاہلیت میں اور ایک حج تھا صالحین کا نے پکار اپنا ایمان اپنی آخرت اپنا تقوی اپنا توکل اپنی دعا اپنے آپ کو بنا دیا ہے. اور ایک حج ہوتا تھا نبیوں کا کہ نبی جو حج کرتے تھے جو جس نبی کو اللہ نے جس قوم جس علاقے میں بھیجا وہاں کی محنت کے بعد اس محنت کو اللہ سے قبول کرانے کے لیے بیت اللہ کا پیش کرتے اور ایک حج ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے یہ امتی ہیں ہمارے حجاج کرام جو اس وقت جا رہے ہیں. آپ حضور کے نمائندے ہیں پوری امت کے نمائندے ہیں. آپ کی ہر حرکت جیسے ان کی ہر چیز ریلوے پر ریلوے ہوتی ہے کھانا یہاں کھایا پرانے منسٹر سے ریلوے یہ کیا ہمارے حجاج کرام کا پورا سفر گھر سے لے کے گھر تک آسمانوں میں ریلوے ہوگا. حاجی صاحب یہ بولے حاجی صاحب نے یہ دیکھا حاجی صاحب نے یہ کیا حاجی صاحب نے امت کے لیے اتنے آنسو بہائے ہیں جو آپ کریں گے جیسے وہ ڈیلیگیشن جاتے ہیں ان کے دستخطوں پر ملک میں وہ بات چلتی ہے ان حجاج کرام کے گھر سے نکل کر گھر سے آنے تک جتنا اللہ کو راضی کرنے آخرت بننے بنانے اور پوری امت کے لیے اور عالم پورا اللہ کی مخلوق انسانوں کے جتنا عمل جائے گا اللہ کی ہے جس نے نبیوں کو دیا پیغمبروں کو دیا صحابہ کو دیا اور جو اللہ کو دیا ملکہ نظیر کو دیا اور اللہ ہے جو مظلوم ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اس لیے دوستو بہت مبارک لیکن ہمارے مولانا شہید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے مدینے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ یوں بنواتے تھے کہ دیکھو اسے کنکریاں مارتی ہے نا بہت غصے میں ہے, بہت غصے میں ہے, وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا کہ اچھی بات ہے تم چلو تو صحیح. اسی لیے ہم کہیں گے کہ حاجی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک حاجی وہ جو بن کر آتے ہیں اور ایک حاجی وہ جو بگڑ کر آتے ہیں. بن کر آتے ہیں جیسے کہ ان کے اخلاق, ان کے اندر نرمی, توازو, اپنے آپ کو ہر وقت یا تو اپنے گھر کاروبار بھی بچوں میں ہے یا مسجد میں اللہ کے راستے میں مہینے کے تین دن کی جماعت میں بھی جا رہے ہیں, چلے میں بھی جا رہے ہیں اور اخلاق بنا رہے ہیں, علماء سے مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں, اپنے دین اور اپنے ایک تو وہ ہوتے ہیں اور ایک وہ بھی کر کے آتے تھے. لوگ یوں کہتے ہیں اچھا ہے یہ کر کے آئے, نہیں کرتے یہ تو حاجی ہی باجی لوگ کہتے ہیں. اسی لیے دوستوں اس کا فکر کرنا ہے, جب اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں اور معمولی نہیں ہے ایسا سفر, بہت بہت مجاہدے کا سفر ہے, سفر تو سفر ہی ہے, بہت مجاہدے کا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے, تھک بھی رہے ہیں اور کیسی کیسی ہیں زبان ہم نہیں جانتے اور موسم ہمیں راست نہیں آتا, کھانا ہماری بجٹ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن اگر اس کو سب کو کہ مجھے اپنی زندگی کو اس لیے کہ حج جو ہے یہ اسلامی زندگی کا آخری رکن ہے, ایمان, نماز, روزہ, زکات اور آخری حج. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں امت کو امت کے حوالے کیا تھا کہ اب تمہاری ذمہ داری تمہیں امت کو سنبھالنا ہے, امت کا عقیدہ صحیح ہے, امت کے اخلاق صحیح ہے, امت اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے, معاملات کی صفائی. اس لیے یہ معاملات کی صفائی کا مطلب بہت خبر ہے. آخری نماز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اس کے بعد آپ نکل پا رہے اور آپ نے آ کر اپنے بھائی, آپ کے چچا دار بھائی کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, بھائی فضل ذرا لوگوں کو اکٹھا کر لو, سب لوگ جمع ہو گئے صحابہ کے, بھائی پانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا, لوگوں میری تمہارے سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کو چیزیں نکل گئیں گے, اب ہم کیا دنیا میں رہ کے کیا کریں گے, اللہ کے نبی. پھر آپ نے فرمایا, دیکھو تم میں سے کسی کا کوئی حق ہو تو یہاں سے یہاں لے لو, آخرت میں دھک لینا بہت مشکل. کون کہہ رہا ہے؟ اور رحمت العالمین جن کے سچے یہ سارا سب کچھ ہے وہ اپنی آخرت کے بارے میں اتنا ڈر رہے ہیں. یہ ہر اس لیے کرنا ہے کہ اصل اپنی آخرت کا فکر پیدا ہو جائے, مرنے کے بعد کی زندگی کا فکر پیدا ہو جائے. جیسے میں واقعہ سنا رہا تھا کہ چلنا شروع کیا, راستے میں وقت آ گیا, فرشتے نے پسار دیا, ادھر سے رحمت کے فرشتے, ادھر سے عذاب کے فرشتے. عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ سو کا قاتل ہے, سوجا لے جائیں گے جنت میں. رحمت کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اتائی ان سب نے کم اللہ دم بلح, اللہ نبی نے فرمایا ہے جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا کر کے اس نے گناہ کیا ہے. اب یہ بھی فرشتے یہ بھی فرشتے, اس لیے ہم کہتے ہیں جو بڑے لوگوں سے لڑائی ہوتی ہے نا تو آسانی سے سنا نہیں ہوتی, ہاں ان کے لیے کوئی تیسری پارٹی ہوتی, کہتے ہیں تھرڈ پارٹی, اس لیے ان کی بھی مونچھ ہے, ان کی بھی مونچھ ہے, یہ بھی بڑے باپ کے, وہ بھی بڑے باپ کے, ان کا بھی رنگ ہو رہا, ان کا بھی رنگ ہو رہا, ان کے بھی تین کارخانے, ان کے پانچ, ان کے لیے کوئی اچھا چاہیے. تو یہ بھی فرشتے, یہ بھی فرشتے. اللہ نے اپنے پاس سے فرشتہ بھیجا فیصلہ کرنے, اور فیصلہ کیا کر, جس گاؤں میں جس جگہ رہ کر اس نے گناہ کیے ہیں اس کی میت سے لے کے وہاں تک کی زمین ناپ ہو. جن اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا توبہ کے لیے, جہاں بھرا ہے وہاں سے وہ بستی ناپ ہو کتنی ہے. خدا کتنے ہر باب دینے کے لیے اللہ نے زمین کو حکم دیا یا ارض فارضی, وہ زمین تو سمٹ جا. وہ اللہ والوں کی طرف کی زمین سمٹ گئی. جب ناپی گئی تو اس کی لاش ایک بارش کے برابر دیکھوں کی بچے کے قریب نکلی. سو کے قاتل کو اللہ نے معاف کیا جانے کے قریب لے. توبہ اتنی بڑی چیز ہے. اس لیے ایک مرتبہ ہم مدینہ منورہ میں تھے, یہ میں کوئی چیزیں دے رہا ہوں مجھے مجھے دھندا کرنا ہے بھائی. سارے حالی دنیا کر ان شاء اللہ چھل کے جائیں گے, غریب کے کام ہوگا اور اپنا کام بنا لیں گے. میں نہیں کہتا دھندا چھوڑ دینا کارخانہ بتا ہے, سارے کام کرنے ہیں اور نبی والے کام کے ساتھ کر رہے تو اللہ دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی بنائے گا. کرو گے مدینہ منورہ میں ایک مطلب ہے. ایک ساتھی نے کہا کہ آپ کو ایسی جگہ بتا دیں تو وہاں مسجد بن گئی ہے جس غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے مسجد میں آئے تو آپ وہاں نہیں, برابر میں پرسکار میں جنگل بکری وہاں گئے تو وہاں نہیں. اس زمانے میں لائے پیاری والی صحابہ سارا مدینہ سمن مارا. اب ان کو طرح کر کے کہہ رہا کہ پتا نہیں کس بدقسمت میں یا کس جانب میں حضور کے ساتھ کوئی گیا کہ بدل کی ہے. جھومتے جھومتے دیکھ رہے غار ہے اور وطن دھیرا اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تسلی چلا آتا اور لمبا سجدہ گئے آئے ابھی آپ سجدے میں پھر گئے آئے سجدے تین مرتبہ گیا آئے حضور سجدے میں چوتھی مرتبہ جب آئے تو سجدے سے حضور بہار سے باہر آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھتے ہی چھوڑ یا رسول اللہ ہمیں تو خیالات میں دے دیا تھا یہ ہو اللہ کے رسول کیا ہوا. آپ نے فرمایا میں نے سجدہ کیا اور میں نے سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کر دیا. قرآن میں ہے سورۃ توبہ میں ما کان اللہ ليعذبهم وانت فيهم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ امت کے درمیان میں ہیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم امت کو عذاب نہیں دیں گے, لیکن آپ فرض فرما لیں گے. آپ کے بعد اگر امت توبہ کرتی رہے گی تو سزا نہیں دیں گے. میرے دوست کو جانے والے حاجی ہو اللہ پاک مبارک کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی سچی توبہ نصیب فرما دے اور اس کے بعد کی زندگی کی یہ اسلام کا آخری رکن ہے ہمارے ایمان بھی پکا ہو کہ سب سے پہلی بنیاد سے ایمان اللہ کے علاوہ کبھی کسی نے کچھ کیا ہے نہ کر رہا ہے نہ کر سکے گا. جو ہوا اللہ کے کرنے سے جو ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے اور جو ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے. یہ یقین اندر آ جائے اس ایمان کو وہاں سے لے کے آنا ہے. اس ایمان کی بھیک ایسے مانگنی ہے جیسے مانگنے والے ہیں دے دو دے دو دے دو. کبھی پیٹ پر ہاتھ مارتے ہیں, کبھی منہ پر مارتے ہیں, کبھی بچے کو رلاتے ہیں. آدمی کو نبی کیا ابھی یار کیا جان چھوڑ کہتے ہیں. ایمان اللہ سے ایسا مانگنا ہے اللہ اس کا ایمان دے دے جو ایمان تو چاہتا ہے وہ بندگی دے دے وہ اخلاق دے دے وہ نبی کا دامن منگا لے اور اپنی رحمتوں سے بھر دے ہمیں بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جس کو آپ نے آپ کے بدن کے آنسو کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دیکھا بھی گیا زمین تر بتر ہو گئے اور آگے بندن کھا لیا تھا بس بس بس اب دیکھا جاتا ہے آپ کا اس وقت آپ نے امت کو مانگا. ایک مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کی خدمت کی نشوار پانی وضو کا پانی دیا تو بہت خوش ہوئے. رات میں اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے بھجے کھلے چھوٹے بڑے سب معاف کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی اور خوشی کے مارے حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگے. عائشہ دعا بہت پسند آئی میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان بہت پسند آئی. فرمایا کہ عائشہ جو دعا ہم نے ایک مرتبہ تمہارے لیے مانگی ہے یہ دعا ہم اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد حضور نے امت کو نماز کے بعد بلایا ہے نہ ہر بات میں بلایا ہے اور نہ بدر احد میں بلایا ہے اور نہ قیامت کے میدان میں بلائیں گے. اللہ کرے امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھانے کمانے میں عقیدے میں عبادت میں اخلاق میں محبت میں یاد رکھے تو ٹھیک ہے سچے خدا میں خدا ہمیں یہ بھی اپنے خیر سے نصیب کرنا مانگو گے اور جتنا اس امت کے لیے مانگو گے اتنا اللہ بولے اللہ تجھے قبول فرمائے اللہ تجھے قبول فرمائے. بس یہ ہمارا حج خلاف اللہ تمہیں بہت آسانی کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ حج مرور نصیب فرمائے. جتنے جا رہے ہیں واپسی کے بعد چار مہینے کون دے گا وہ ذرا کھڑا ہو کے چلے میں جاؤں اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہو کے بتا دو کہ ان شاء اللہ چار مہینے جائے گی. اللہ تشریف رکھو دوسرے کی یہ کیا کرو تو وہاں رہتے ہوئے ہم تو بھائی جانتے نہیں ہیں میں تو ابھی مجھے تو بار بار خیال آتا تھا یا اللہ اس مکے کے لیے پر حضرت بلال کو کیسے بھیجتا ہے. ہماری تشکیل ہوئی ہم تاریخ چلی گئے تھے یا اللہ اب تو گاڑیاں لائٹیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخ کا سفر کیا میں تو وہاں روتا ہی لال کیا اللہ حضور نے کیسے اور پھر ان تاریخ والا نے آپ کے ساتھ کیا کیا. اس لیے دوستو وہاں کی چیزوں کو یاد کر کے سوچ کے سمجھ کے اپنے پرانے ساتھی ہو حج میں جانے والوں میں علماء ہوں اور جو لوگ جانتے ہوں ان سے وہاں کی چیزیں پوچھنا اور وہاں وہ جان ہم جو کہیں گے وہ سارے وہ بتاتے ہیں وہاں والے اور اللہ پاک اس کو قبول فرما رہے ہیں اور قبول ہو گیا تو ان شاء اللہ زندگی صحیح ہو جائے گی دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. اللہ حج مقبول مقبول نصیب فرما رہے آپ اس وقت جتنے ہیں وہ بھی اور پوری دنیا سے آنے والے تمام حجاج کرام اللہ سب کے حج کو آسان بھی فرما رہے قبول بھی فرما رہے پوری امت کے حق میں ہدایت عامہ کا اور عام بشریت کے لیے ہدایت عامہ کا ذریعہ سبب فرما رہے آدمی دو چیزوں کے لیے ہوتا ہے یا تو خیر کا سبب بنتا ہے یا شر کا سبب بنتا ہے یا تو اس کے ہاتھ جھوٹ کو اس کے ہاتھوں جھوٹ کو رواج ملتا ہے کہ جھوٹے بنتے چلے جاتے اور یا سچے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے جانے والے رمضان کرام کے ہاتھوں اللہ پاک سچے امتی امانت دار امتی سچے بندے اور بندگی والے ان کے ہاتھ سے یہ بھی بنے اور ان کے ہاتھوں خاندانوں کو گھروں کو برادریوں کو شہر کو گلیوں کو یہ دولت ملے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آنے کے بعد بم بھی لگانا ہے اپنے آپ کو مسجد کے کام سے جوڑنا ہے اور دوستو سب سے بڑی چیز تو میں نے کہہ رہا تھا کہ حضور نے کہا کہ کسی کا کوئی حق ہو تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول میرے تین درہم آپ کے آپ نے فرمایا حضرت اس کے تین درہم. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے آپ نے کھلا موقع پر ایک آدمی کو کھجورے دلوائی دے دی بھائی حضرت اس کی کھجوریں. تیسرے صحابی کھڑے ہوئے آپ نے مجھے چوکا مارا تھا بھائی تو بھی آ جاؤ اللہ لے کون کہہ رہا ہے اللہ کی نبی. تو ان صحابی نے یہ کہا کہ آپ نے جب مجھے مارا تھا نہیں تو اس وقت میرے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا آپ نے تو چادر اوڑھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اتاری آ گیا بھائی وہ آئے لیکن صحابہ بہت ہوشیار تھے انہوں نے کہا اس سے ایسا کیا موقع ملے گا جو نبوت کی مہر تھی نا آپ کے اس پر اور انہوں نے آ کے بوسا لے لیا, ان کا میرا کام تو یہ سارا یہ ساری باتیں حضور ہمیں آپ سے سمجھائی کہ تم چاہے جتنے حج کرو, جتنے عمرے کرو, جتنی نمازیں پڑھو, جتنی تبلیغ کرو, جتنے چیزیں دو, جتنے علم پڑھو, مسئلہ تو اصل آپ سے رہتا ہے. اور ابھی دعا میں پڑھ رہا تھا اس میں کہ اللہ پاک نے تیری پناہ مانگتا مجھ سے کہ میں گمراہ ہوں یا کسی کو گمراہ کروں, میں پھسلوں یا میری وجہ سے کوئی پھسلے, اللہ اللہ ایسا گناہ کروں کہ جس کو تو بھی معاف نہ کرے. پوچھنے لگا بھائی ایسا کون سا گناہ, اللہ تو شیر کو بھی معاف کر دیتے ہیں جب معاف نہ. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ تو وہ کل عباد ہے, بندوں کا جواب ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا. جیسے ابھی سنا رہے تھے نا اس کے موقع پر کہ عرفات کے میدان میں بھی راجب کے حق میں دعا میں پھر مجھے سے قبول ہوئی. اس لیے دوستو کسی کی زمین, کسی کا پیسہ, کسی کی غیبت, کسی یہ غیبت والے تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو نمازی حاجی تبلیغ والے یوں یوں اور غلط, یہ سارا دوسروں سے آئے گا. اسی لیے مولانا صاحب لے کے اس بات پر بہت زور دیتے تھے اور کتابوں میں مسئلہ بھی لکھتا ہے یہ کہ نقصان سے بچنا نفے کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے. اب جو رمضان مبارک گزرا ہے, جیسے روزے رکھ کے ترانیاں بنی سکتے تھے اور کیا کیا نیتیاں دی گئی, وہ ایک پونجی بنی ہے پونجی. اس پونجی کی حفاظت, اس کی جو حفاظت کہ وہ بچی ہے, ایسا نہ ہو جیسے ایک باپ نے ایک بیٹے کو 2,00,000 روپے دے گا بیٹا سمجھا کر, باپ کی تمنا تو یہ ہے کہ جو کہ پیار بنا کے لا کے دے گا, سال بھر کے بعد پوچھا بیٹا کیا ہوا, اب وہ دو پارٹیوں کو ابھی ہے کیا, یہ دو قرضہ ہے کہ وہ 2,00,000 وہ تو گئے اور دوسروں کو دینا ہے. میرے دوستو سارے روزے, سارے احتکاب, سارے عمرے, سارے حج, ساری نیکیاں کہیں دوسرے نہ لے جائیں, اس کے لیے حقوق العباد کا مسئلہ ہے. اللہ سے دعا بھی مانگیے, کوشش بھی کر لیے, اسی کے لیے یہ بہت آسان سی محنت دی ہے. روزانہ کچھ وقت مسجد کو دو, ساتھوں کے ساتھ بیٹھو مشورے میں, گھر گھر کی ملاقاتیں کرو, مہینے کے 3 دن, ہفتے کی 2 گشتیں, اور ملک کو وہاں مشورہ ہوتا ہے تو مسجد چاند شہید میں, اور جمعرات کو رانی تالاب میں ہوتا ہے وہاں اجتماع ہوتا ہے, اور مہینے کے 3 دن سال کا کم سے کم ضلع اگر یہ تھوڑا تھوڑا کرتے رہے اور لگے رہے تو ان شاء اللہ اس کا گھروں پر بھی اثر پڑے گا, خاندانوں پر بھی جاتے, اور اللہ کہے آپ کو تو معلوم نہیں ہوگا یہ صورت شہر ایک زمانے میں باب مکہ کہلانا تھا, مکہ مکرمہ کا دروازہ کہلانا تھا, اور کتنے علماء نے حرم شریف میں جا کر کے حدیث کا درج کیا ہے. یہ صورت تو وہ نمونے کا تھا, اب یہاں سادیوں کا شہر ہو گیا اور پتہ کیا کر بنتا, ان کے اللہ کرے دوبارہ ناپاک صورت کو نمونہ بنا دے, اور اس کے لیے ہمارے حاجیوں کا, اس سال کے حاجیوں کا جانا, اس کو اللہ قبول کر کے اس صورت کو دوبارہ اس نمونے پر لے آئے. مانگو گے؟ بولتے بھی نہیں ہے. مانگو گے؟ اور یہ طے کر کے جاؤ کے اتنا تو اللہ سے منوانا, اے اللہ تو پورے سورج کو اور اس کے ساتھ تعلقات کو اور پورے گجرات کو اور پورے ملک کو اور پورے امت کو اے اللہ دوبارہ اس جگہ پہ ڈال دے جس جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا دن ڈال کر گئے تھے کہ میرے پاس حاجی وہی قدرت والا ہے جس قدرت کا اس کی مانگ, اس کو منگوا کے آنا ہے اللہ سے. مانگو گے؟ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہ تو لاجپور میں اگر آپ حضرات تشریف لائیں گے تو دعا مانگنا, تو دعا کہہ رہے ہیں نا بار بار, بہت سارے ہمارے آج کہتے ہیں دعا مانگنے نہیں آتی, تو بھائی دعا بھی کیسے مانگنا, انشاءاللہ اس کے لیے کچھ کتابیں بھی اگر آپ لوگ چاہیں گے تو ہم دیں گے, سکھائیں گے بھی انشاءاللہ کچھ, یہ بھی ایک کام کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ حقوق العباد والی جو بات ہے, انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو آپ کو ایک کتاب پڑھ کر سنائیں گے, حقوق العباد کی فکر کیجیے. اور یہ جو پورا واقعہ ہے اس کے اندر حقوق العباد کتنے اہم ہیں, انشاءاللہ وہ بھی سکھائیں گے, انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو. ہم نے بھی سنایا سیکھا ہے, ماں کے پیٹ سے تو بھی سیکھ کر نہیں آئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مولانا نے فرمایا کہ اس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بہت رنجیدہ ہیں, بہت متفق ہیں. اور جو اللہ والوں کو نظر آتا ہوگا ہمیں, لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور انہوں نے خوابوں کے ذریعے سے پیغامات دیے ہیں امت کے لیے. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ امت کی لاپرواہی اور دین سے دوری اور دین بیزاری یہ جو ہے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جب دعویٰ کرتے ہیں تو کچھ کریں گے, انشاءاللہ کریں گے بھائی. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ضرور تشریف لائیے. بار بار ہم اس لیے کہتے ہیں کہ موقع ابھی تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو شہری تک دوسرے بٹھائے رکھے ہیں اور سناتے رہیں. انشاءاللہ لاجپور میں اللہ چاہے گا. یہاں بھائی مسلم حضرات کہتے ہیں کہ تمام حاجی حضرات کھانا کھا کر سب جو آئے ہیں, وہ جتنے آئے ہیں وہ بھی کھا کر جانے, اور ابھی دعا مان سب کی ان کی طرف سے دعوت ہے. ساڑھے نو بجے جماعت اللہ Thank you. وسلام عليكم السليم والحمد لله رب العالمين. اے اللہ میرے بندے رمضان کہاں کہاں کیسے کیسے پریشانیوں میں ہیں, ہر پریشان کا پریشانی قبول فرما دے, مصیبت جنوں کی مصیبتوں کو ختم فرما, بیمار کو شفا نصیب فرما, پڑھنا پڑھانا